السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فيقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي نقزون كتك إيمان، kwa hakika nayo furaha kubwa ambayo furaha hii anaifahamu ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa jambo la kutuwezesha kwanza kuisali sala ya maghrib kwa jamaa. Ni wengi ndugu zangu katika iman wana afya njema, ni wazima, riziki Allah amewapa, lakini wameshindwa kufika sehemu kama hii. Lakini pia baada ya shukrani hizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni washukuru viongozi wa msikiti huu ambao wamenipa fursa mimi ndugu yao kutoka Tanga. Mimi naitwa Abul Hasan Khalfan bin Maaba bin Muhammad, mzaliwa wa Tanga. Tumekuja katika mji huu wa Mwanza kwa ziara maalum, hivyo tukaona ndugu zetu tuweze kuwakumbusha mawili matatu katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwezesha. Hakika ukumbusho wangu wa leo mimi nitaka nigusie wujubu tibai as-salaf, uwajibu wa kuwafuata wema waliotangulia, tukianzia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba wake na matabi'in na tabi'i tabi'in na maimamu waongofu kama vile Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Ash-Shafi'i, Imamu Ahmad bin Hanbali na wengineo katika wema wetu waliotutangulia. Tufuate njia yao, tuishike ili tuweze kuongoka kama wao walivyoongoka. Na muhadhara huu msingi wake ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema katika suratu Tauba aya 100: wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina taba'uuhum biihsani. Yani hii aya hii ndiyo msingi wa muhadhara wetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wasabiquna al-awwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo. Wakisema waliotangulia wa mwanzo, katika dhihini, katika akili, wanakuja kina Abu Bakar, kina Uthman, kina Ali, sio? Na, hadha huwa wasabiquna al-awwalun, wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, katika jinsi hii ya muhajiri na ansar, walladhina taba'uhum bi ihsan, na wale waliowafuata hao kwa wema. Muhajiri ni watu gani? Muhajiri ni watu waliohama kutoka Makka kwenda Madina, wakahama na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale Mtume alipofukuzwa ni Makuraishi. Ama ansar ni watu waliompokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kule Madina. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza radhi zake kwa watu hawa, asema wasabiquna alawwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, katika jinsi hiyo ya muhajirin na ansar, walladhina taba'uhum bi ihsan, na wale waliowafuata hao kwa wema. Ndio maana mada yetu ikachukua maudhu hiyo, wujubu tibai salaf, wajibu wa kuwafuata wema walio tangulia. Kwa sababu as-sabiquna maanahu as-salifuna, yani walio tangulia. Asemaje Allah subhanahu wa ta'ala? Asema radiyallahu anhum, radiyallahu anhum, radhi za Allah ziko na watu hao. Waradu anhu, na wao pia wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, akawaandalia pepo inayopita tahtaha al-anhar. Kuna fark baina ya tahtaha al-anhar na min tahtaha al-anhar, kuna fark. Ikisema tahtaha al-anhar inamaanisha zile pepo zile zimetoka huko zitokako, zapita kwenye ile mito, inapita chini ya zile pepo, yani inapita ile mito tahta ya zile pepo. Ama ikiambiwa min tahtaha al-anhar, ina maana zile ile mito yenyewe imeanzia kwenye hizo pepo, alafu ndipo ikatoka ikaenda sehemu nyinginezo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo ambazo tajiri tahtaha al-anhar, zinazopita chini yake mito, khalidina fiha abada, wataishi katika pepo hizo milele. Dhalika alfawzu alazim, huko ndiyo kufaulu kuliko kukubwa. Ni kina nani hawa wanaambiwa hivi? Ni wale wema waliotangulia katika jinsi ya muhajirina na ansar, na wale waliowafuata watu hao kwa wema. Ndiyo maana mimi nikasema maudhu yetu izungumzie hili swala. Watu wengi ni Waislamu, lakini katika ibada zao, katika miamala yao, katika biashara zao, katika maisha yao ya kila siku, wako mbali na muongozo wa wema waliotangulia, akiwemo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba wake. Idhan innal haqqa as-sariha, hakika haki ambayo iwazi, alladhi la miraa fihi inda ahli al-basair, ambayo haina vikona kona kwa watu waliona uono wa elimu, wa ulil albab, na watu waliona akili, huwa wujubu ittiba'i salaf, ni wajibu wa kuwafuata hawa wema waliotangulia, ambao ni mtume na masahaba wake na matabi'ina na tabi'i tabi'in, wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin, ni mtume na masahaba wake na waliowafuata watu hao kwa wema mpaka siku ya mwisho. Fahum arafu an-nas bima'ani kalamihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu masahaba ridwanullahi alayhim, wao ndio watu walimjua vizuri mtume alayhi salatu wasalam, maneno yake akiyazungumza walikuwa wakimfahamu vizuri mtume alayhi salatu wasalam. Faqad shahadu al-wahya, kwa sababu wao tunaosema wafuatu hawa masahaba, wao walishuhudia wahi wakati unashuka. Sasa sisi tukifanya ibada ambazo ziko tofauti na wale wema waliotangulia, tutakuwa sisi ibada hizi tutazipeleka kwa nani? Sababu Allah subhanahu wa ta'ala katuamrisha tuwafuate hawa. Hivyo haijuzu mtu kuzua ibada ambayo hawaifahamu salafu salih, wema waliotangulia ibada hiyo wakawa hawaifahamu, alafu mtu akazua ibada hiyo akasema ni dini na akifanya anapata thawabu. Jambo hilo halifai ndugu zanguni katika imani. Kwa hiyo lazima tuwafuate masahaba ridwanullahi alayhim, kwa kuwa wao walishuhudilia wakati wahi unateremka. Fakanu ahakka bilittibaa, kwa hiyo wakawa wao ni haki kabisa kuwafuata. Ibada zetu zote tukizifanya tuwaige wao, tumwige mtume na masahaba wake kama mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuamuru. Lakini pia mtume alayhi salatu wasalam wakati hapa asemaje, inni tariku fikum, mimi ninakuachieni nyinyi athqalaini, vizito viwili, lan tadhillu ba'di abada, kama mkivishikana navyo hivi vizito viwili hivi hamtopotea baada yangu milele. Kitab Allahi wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu. Kisha baada ya hapo akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba alaykum bi sunnati, jilazimisheni sana sana na sunna zangu, jilazimisheni bi maana njia yake, wa sunnati al-khulafa ar-rashidi, na sunna za makhalifa wangu waongofu, jilazimisheni nazo, zikamateni hizo. Makhalifa waongofu ni kina nani? Kama hutawakuta kina Abu Bakar, kina Umar, kina Uthman, kina Ali radhiallahu anhum, na wengine waliofuata baada ya hapo. La shaka hawa nini ndio makhalifa waongofu, na wengine waliokuja kina Muawiya bin Abi Sufyan na kina Hizan, na pia ni watu wema. Kwa hivyo kuna uwajibu wa kuwafuata watu hawa kwa dalili za kitabu na sunna, kwenye tauhidi, kwenye masala ya fiqh, kwenye njia sira mwenendo, kwenye biashara, kwenye akhlaq miamala ya kawaida, mambo yote. Hatuwezi kufaulu, lazima tuwafuate as-salafu salih, wema waliotangulia. Mtatoa ushahidi wa kitabu na sunna tu peke yake kutokana na muda wenyewe ulivyo, wa ila kuna ushahidi wa kitabu na sunna, kadhalika kuna ijmaa ya a'imma kuhusiana na uwajibu wa kuwafuata as-salafu salih, wema waliotangulia. Ushahidi wa kwanza ambao nitauleta ni ushahidi wa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nisa aya 115. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuonyesha na anatufundisha uwajibu wa kuwafuata salafu salih, wema waliotangulia. Akasema wa man yushaqiqi ar-rasul, na yote atakayemwasi mtume, akamgawa mtume, akamkata mtume, tena afanya hivyo min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa yeye ni uongofu, yani njia ya haki imemjia, akaiona, akaifahamu, alafu akaiacha kusudi. Huyo ndo anazungumza. Kala min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, afanya hivyo baada ya kubainikiwa yeye ni uongofu, wayattabi ghayra sabili al-mu'minin, kisha akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Hawa waumini kina nani hapa? Katika hii aya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala asema waumini masahaba, kama tutakavyoona huko huko mbele, kwa sababu masahaba ndio waumini wa kwanza. Wakati mtume analingania dini ya Kiislamu, wao ndio waumini wa kwanza waliomwamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, Mayahudi na Manasara na hao wanaokuja huko nyuma, kama wataamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba, hata wao pia wataongoka. Hii ni kuonyesha masahaba wa Mtume radhiallahu anhu waliongoka. Kwa hivyo wayatabi ghaira sabili lilmu'minin, akaacha njia ya waumini akafuata njia ambayo sio ya waumini. Allah asema nuwallihi ma tawalla, mtu huyo tutamgeuza huko huko alikogeukia. Kisha wanuslihi jahannam, tutamfikisha katika moto wa jahannam. Wasaat masira, na hiyo jahannam ni marejeo mabaya sana. Kwa nini? Kwa sababu ya kwenda tofauti na njia ya waumini ambao ni masahaba, ambao ndio hao tunaosema wanaitwa salafu salih, wema waliotangulia. Fatawaad Allahu tabaraka wa taala fi hadhihi al-ayati al-karima, huyo Allah mtukufu akaahidi katika hii aya tukufu, man shaqqa ar-rasul, yoyote atakayemwasi mtume, wattabaa ghayra sabili al-mu'minin, akafuata njia sio kwa ya waumini, amewaahidi watu hao au mtu huyo, bil adhabi alim, kwamba mtu huyo atapata adhabu yumzayo. Fadalla ala anna ittiba'a sabilahum wajibun mutaayyinun au mutaayyinun, ikaonyesha kwamba kuwafuata watu hao ni jambo la wajibu wao, yani wajibu aini, wajibu wa lazima, tusipowafuata wao tutaangamia. Wa mushaqatu ar-rasul واتباع غير سبيل المؤمنين متلازما. نكمغوا متوم نكوفواتا نكوفواتا نجيه سيو كوا يوامني ني جامبو ني مambo yanasuhubiana. Ukimfuata mtume tu tayari ushafuata waumini, usipomfuata mtume ukamgawa mtume ukamwacha mtume, umefuata njia sio kwa ya waumini. Kwa hiyo mahala pako ni badaya. Qala Abu al-Abbas ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى ابن تيمية على مرهم وقت وكي إلزي آيه تليزم ومزع كسيمة. وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم, نا الله سبحانه وتعالى أما الشهود لي كما أصحاب ومتمعك ومن تبعهم بإحسان نوالي وفوتها وقوام بالإيمان, أما الشهود لي كما ونانين وانا إيمان. Faulima qat'an, ikajulikana kwa mkato kabisa, annahumul muradu bil ayati alkarima, kwamba wao ndio waliolengwa na hii aya tukufu. Kadhalik akasema, akaileta aya ya suratul fath, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يعني يقول ماليزا كيسا قلت لقد رضي الله عن المؤمنين, الله سبحانه وتعالى ألي ورذي وومني, يعني يسمى وومني مسحابها با. لقد رضي الله عن المؤمنين, حقيق الله سبحانه وتعالى علي ورضي المؤمنين, إذ يبايعونك تحت الشجرة, ولفكوبا كيابو شوتيف ومتومي چيني يمتي, فعلم ما في قلوبهم, نايوني كسباب الله سبحانه وتعالى علي يجوى يليوكو كتك نيوزاو, فأنزل السكينة عليهم أكترم شوتريبو كواو وأثابهم فتحا kariba, akawapa ushindi wa karibu. Adila zote hizi zinashuhudia kwamba sisi tutakikana tufuate nyayo za hawa masahaba. Kadhalika akasema rahimahullahu ta'ala katika majmuu al-fatawa mjildi wa 4 kurasa wa kwanza na wa pili, asema tadullu hadhihi al-aya tadullu ala wujubi ittiba'i sabili al-mu'minin, hii aya inaelekeza kufuata njia ya waumini, وتحريم اتباع غير سبيله, نني حرام كفوات انجيا وينجين وسيو كوا هاو, ولكن مع تحريم مشاقة الرسول, لكن pamoja na hivyo pia ni haramu kumwasi mtume na kumkata mtume na kumgawa mtume, min baadi ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kubainikiwa mtu na uongofu, wa huwa yadullu ala dhammi kulli min hadhihi wa hadhihi au min hadha wa hadha, aya ina sana vibaya hili na inasema vibaya hili, kumkata mtume haifai kufuata njia sio kwa ya waumini pia haifai. Lakini eleweni kwamba aya zote hizi ambazo zimejazana ni nyingi mno, na ahadithi zilizokuja kama hadithi inosema inna bani Israel, hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, inna bani Israel, hakika wana wa Israel, tafarrakat ala thintaini wa sabiina milla, waligawanyika makundi sabini na mbili, hao ni manasara, yani mayahudi kawacha hapo. Wataftariku ummati ala thalathin wa sabiina milla, na huku umma wangu utagawanyika makundi sabini na tatu, kulluhum finnari, wote hao wameahidiwa kuingia motoni, illa millatan wahida, isipokuwa milla moja, dini moja. Qalu, masahaba wakasema, wa man hiya ya Rasulullah, ni kina nani au ni milla ipi hiyo ewe mtume wa Allah? Qala ma ana alayhi wa ashabi, ni wale watakaofuata milla niliyonayo mimi leo hii na masahaba wangu. ففي هذا الحديث وصف النبي الفرقة الناجية بأنها هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. طيب كتك حديثه حديثي كتوانيسه kwamba wale watakaofaulu watakaokoka ni wale watakofuata mtume na masahaba wake. وهذا دليل على وجوب اتباعهم, na hii ni dalili ya wajibu wa kuwafuata watu hao, wale itidai bihadihim, na kuongoka au kushika mwongozo wao. Wa anna man khalafahum, na kwamba yoyote atakayeenda tofauti na watu hao, mutawaadun bin nari, ameahidiwa kuingia katika moto wa jahannam. Ndio maana sisi baadhi ya watu wakifanya matendo ambayo hayamo katika Uislamu tunawauliza swali la kwanza, je, hili jambo unalifanya limo kwenye kitabu? Hakuna. Limo kwenye sunna? Hakuna. Ni nani katika salafu salih wema waliotangulia aliyelifanya, aliyekutangulia katika hili? Hakuna. Shajulikana kwamba huo ni uzushi. Yaani ukiona kitu kwenye kitabu hamna, kwenye sunna hamna, wema waliotangulia pia kina Shafi hawayajui. Hajua, huo mtihani. Huo mtihani. Kwa sababu ili ufaulu lazima ibada yako uingize kwenye hii mizani, kitabu na sunna. Tena kwa ufahamu ule ule waliokuwa nao as-salafu salih, wema waliotangulia. Wakala, lakini mtume akasema tena, usikum bitaqwa Allah, na kuhusieni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, was-sam'i wat-ta'a, muwe wasikivu na mtii. Asikizwe nani na atiwe nani? Waliul amr, kiongozi. Kiongozi wa serikali anatakikana asikilizwe na atiiwe, na watu wasiende tofauti na vile anavyotaka yeye, maadamu analingania katika au anaita katika haki analizungumza. Kadhalika katika hilo asama wa taa ya kiongozi ni haramu, haijuzu. Kwa mfano kama kiongozi kafanya kosa, kusimama mtu juu ya mimbar akamkosoa kwenye mimbar, au akamkosoa hadharani mbele za watu, huko ni kumdhalilisha. Kwa hivyo lazima watu ahlusunnati wal jamaa wanafundisha namna gani watu wataamali na viongozi wa serikali. Sio unakuja unasimama unatukana kiongozi wa serikali kwenye msikiti, kwenye mimbari, au kwenye soko, kwenye muhadhara. Ya, haijuzu. Kiongozi wa serikali ni mtu ana nafasi, kwa unatakikana umchukulie utaratibu ule ule mtume aliouweka. Asema utakapomuona kiongozi anakosa, fakhudh biyadihi, shika mkono wake, alafu mnongoneze, mwambie kama uwezi kufiki, tumia watu wa karibu. Kama uwezi, basi wewe bakia na hilo jambo. Si uwezi kufika kwake, bakia na hilo jambo kwenye nafsi yako. Ndio mtume akasema, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi fa in lam yastata fa bi lisani fa in lam yastata fa bi qalbi, atakayeona munkar na uzuie kwa mkono, kama hawezi kwa ulimi, kama hawezi achukie moyoni. Lakini alhasiri jamani, mambo yalivyo, hii hadithi, mtu akiona munkar jambo la kwanza afanyaje? Yanukono jambo ovu lafanya, utakwenda ukapiga mtu tu? Si lazima uchukie kwanza? Lazima uchukie, alafu ndipo umkataze. Ikibidi ndipo kama labda ni mtoto wako mathalan, umpige yule ambaye una mamlaka naye, ndio maana nikataja mtoto. Wa ila kuna baadhi ya vitu ambavyo unataka viona kama ni munkari, maadamu havihusiki na wewe, sio msimamizi wake, hutakikani wewe ukataze kwa mkono. Kwa mfano leo hii kaiba mtu kwa mtaani, huyo kakamatwa, sasa mleteni hapa tumkate mkono. Wewe ni nani? Wewe ni khalifa? Wewe ndiye amir? Wewe ni rais? Yani kuna baadhi ya vitu ambavyo havifanyi isipokuwa ni kiongozi wa serikali, utakikani kuviingilia. Lazima mtu ujue manzila yako ni ipi na manzila ya waliul amri ni ipi. Sasa Mtume anasema man yash minkum wa in taamara alaykum abdu, atakapokuwa na umri mrefu katika nyinyi, mja ambaye atakuwa na umri mrefu katika nyinyi, wa innahu man yash minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika atakayekuwa na maisha marefu katika nyinyi ataona ikhtilafu nyingi sana katika hii dini. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, kama tananeni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu. Na hapa hiyo ndio mahali shahid, hiyo ndio sehemu ya ushahidi ambayo nimeitoa hiyo hadithi kwa ajili ya sehemu hiyo, kwamba lazima tukamatane na sunna zake Mtume alayhi salatu wasalam na sunna za makhalifa wake waongofu. Tusiende tofauti na wala tusifate kundi ambalo halifati yale aliyokuwa nayo Mtume na masahaba wake. Na Mtume na masahaba wake humu salafu salih, ndio hao wema walio tangulia. Watu wengi wakisikia kuna watu wanalingania dawa ya ahli sunnah wal jamaa, dawa salafia, wanafikiria kama ni kundi jipya limezuka. Hapana, ni kuwarudisha watu kwenye yale yale aliyokuwa nayo Mtume na masahaba wake, bila kwenda kombo huku wala huku. Ndio mafuhumu ya dawa yetu, dawa ya ahli sunnati wal jamaa. Ndio maana sisi tunawarudisha watu kwenye hiyo. Kwa hivyo al-adilla ambazo zimetangulia zote hizo hadithi zilizotangulia, tumeona wujubu ittiba'i salaf, wajibu wa kuwafuata wema waliotangulia. Lakini kwa nini nimetoa hii mada? Kwa sababu gani? Nimeitoa hii mada baada ya watu wa makundi mbalimbali waliokuja kutufundisha mambo ambayo tulikuwa hatuyajui sisi wala baba zetu. Kutuambia masahaba walikufuru. What? Walikufuru. Isipokuwa wangapi? Watatu. Salman al-Farisi na Miqdad na Abu Dharr. Haya maneno yanazungumzwa, na hii sio sawa. Leo hii ukisema sahaba akakufuru, Qur'ani yetu sisi ilikusanya kina nani? Sahaba. Sasa kama aliyekusanya Qur'ani mkafiri, Qur'ani itakuwa na faida tena? Hakutakuwa na faida. Ndio maana sisi tukaona hapana, lazima tuwajulishe watu fadhila za masahaba, na kwamba wao ni watu watakana wafuatwe. Wafuatwe, wao wanatakana wafuatwe, sio wasemwe vibaya. Katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kuna Qur'ani karibu hapa, hebu mmoja anipe Qur'an. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Fath, aya mwisho kabisa, asema Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mjumbe wa Allah, walladhina ma'ahu, na wale ambao yuko pamoja nao. Ambao yuko pamoja nao ni watu gani? Muhammad alikuwa na watu gani yuko pamoja nao? Sema sahaba ha? Au masahaba. Qala walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashidda'u 'ala al-kuffar, ni wakali mno kwa makafiri, ruhama'u bainahum wanahurumiana wao kwa wao. Hizi sifa, huu uadilifu wanapewa ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ndio kawaambia hivyo. Kisha akasema tarahum, utawaona ruk'an sujada, wakirukuu na kusujudu. Tayib, nifaqan la yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wazitafuta radhi za Mola wao, fadhila za Mola wao na radhi zake. Simahum fi wujuhihim, alama zao ziko katika nyuso zao. Min athari sujud, kwa athari ya kusujudu. Dhalika mathaluhum fi taura, huu ndiyo mfano wao katika Taurati. Wa mathaluhum fi injil, ama mfano wao katika injil. Kazar'in akhraja shata'ahu, ni kama vile mmea uliotoa tagaa lake, kinda lake. Faazarahu, lile kinda likaupa nguvu ule mmea, kama unavyoona mgomba, wale watoto wakitoka huko pembeni pembeni, ndio mgomba unakuwa strong, unakuwa madhubuti. Faazarahu, ukatia nguvu ule mmea. Fastaghladha, ukanenepa. Fastawa ala suqihi, ukasimama sawa sawa barabara kwenye kiwango chake, kwenye lile shina lake. Yujibu zuraa, mkulima akiangalia yale mazingira anafurahika. Lakini liyaghidha bihimul kufara, lengo na madhumuni, Allah kafanya hivi kamleta mtume akampa masahaba, ndio ile mimea ile ota pembeni pembeni ikamtia nguvu, ili kuwatia chuki makafiri. Kwa yoyote ambaye atakuwa anawachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakitajwa anakasirika, aya inasema liyaghidha bihi alkufara. Allah kawaleta masahaba, akampatia mtume masahaba wa mnusuru na nini, ili kuwatia chuki makafiri. Kwa hiyo mtu yoyote atakayethubutu kuwakufurisha masahaba, ukafiri unamrudia mwenyewe. Maana mtume kasema, atakayesema kumwambia ndugu yake Muislamu ya kafir, faqad baa, huo kafiru umemganda ahajahuma, mmoja kagandwa hapo. Ikiwa ni kweli ni kafiri yule bwana, sawa. Wa illa raja ilayhi, ukafiri unamrudia mwenyewe yule asema wewe ni kafiri. Kwa hivyo ima tuafikia nini? Je, ni kweli masahaba jamani wote baada ya kufa mtume walikufuru kama wanavyotuambia marafidha, au si kweli tufuate hizi aya? La shaka kufuata hizi aya ndio njia ya sawa sawa. Masahaba wote natakana tuwaombe radhi, walladhina ja'u min ba'dihim, wale wanaokuja baada ya hai, baada ya masahaba. Yakuluna rabbana, wanasema e mola wetu mlezi, ighfir lana, tusamehe sisi, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na ndugu zetu waliotutangulia katika iman, yani masahaba. Kwa sisi wakitajwa masahaba tukasema radhiyallahu anhum, lakini leo akitajwa Abubakar Siddiq anasema laanatullah alayhi, subhanallah. Akitajwa Umar anasema laanatullah alayhi, Uthman laanatullah. Hapana jamani, haijuzu hii. Sisi tunayo haki ya kuwatetea hawa. Kama asimama mtu akawalaani na akawatukana na yuko kwenye batili, je, sisi watu ambao tuko katika haki tushindwe kusimama kuwatetea masahaba? Anayetukana anatukana, sisi ndio tushinde kusimama kusema jamani hili halifai, fanyeni hivi. Tumezoea wenye akitajwa Abubakar Siddiq hata siku za Ijumaa radhiyallahu anhu, sio na. Lakini hayo ni mambo yamekosekana kwa baadhi ya hivi vikundi ambavyo vinakuja kuchelewa katika huu ulimwengu wa dawa. Kwa unaweza kusema ah, lakini shekhe mbona asema toa maneno, kwani wao wenyewe wameyasema wapi? Unataka ufahamu kweli, sio? Kwa kuna baadhi ya nukulat nimezileta au nitazileta hapa ambazo ni chache kuashiria haya yanayozungumzwa ni kweli. Lakini pia kuna tambihi naitoa. Baadhi ya watu tukianza kuzungumza maneno kama haya wanasema kashanza huyu kuzungumza makundi, ikhtilafu za nini bwana hizi? Unaona? Kuna watu wako hivyo. Lakini jamani, eleweni, mtume mwenyewe sio katuambia dini itagawanyika makundi 73, au sivyo jamani? Ha, sasa hivi yapo hayapo? Yapo. Na kama yapo, hatuna haki sisi ya kulitafuta ilo, ilo kundi la haki la kweli. Hatuna haki hiyo sisi. Tunayo. Na kama ni watu kwa kukosolewa, alikosolewa mwanzo kabisa mtu aliyejitokeza kampinga mtume. Mtume anawaambia watu, mimi ni nabii, ni rasul, nimetumwa kwenu, mcheni Allah, mtukuzeni yeye, mpokesheni. Akasema bwana mmoja anasema tabbalaka ya Muhammad. Umeangamia ya Muhammad. Alihadha jamaatana. Kwa huu puuzi huu ndio umetukusanya. Muhammad haja raddi yeye. Raddi ilitoka juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Imeangamia mikono miwili ya Abi Lahab na yeye mwenyewe pia ameangamia. Mpaka mwisho wa sura. Kwa hiyo masala ya kukosolewa watu ndani ya Qur'ani yapo. Ndani ya hadithi za mtume yapo. Kuna watu walikuja wakauliza ibada za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwenye wake wa mtume. Wakaelezwa mtume analala, anaamka, anafunga, anafungua, eh? Au wanawake. Zile ibada za mtume kama vile wakazidharau, mbona ni kidogo hivi? Au ni vile kasamehewa madhambi yaliyopita na yajayo? Mmoja akasema mimi nitasimama usiku kucha na nitaamka na saumu mchana kutwa maisha yangu yote. Ili njama mtume haja aliweka. Wala Allah subhanahu wa ta'ala pia hajaweka habari hii. Mmoja akasema mimi sitakula nyama. Maana kula nyama ni kama kuipenda penda dunia hivi, nitakuwa nakula vile vitu vya zuhudi zuhudi kidogo. Ha? Uji uji hivi. Mmoja akasema mimi sitaoa wanawake, maana watanishughulisha na ibada. Na mengine mengi wakayazungumza. Habari zile zikafika kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mtume akasimama, akasema ma balu aqwam. Wala nini baadhi ya watu, kwa nini wanazungumza maneno kadha wa kadha? Kwamba sijui watafunga usiku kucha, mchana kutwa, watasimama usiku kucha, watu hawatoa wanawake na nini? An-nikahu min sunnati. Kuoa ni katika sunna zangu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yoyote ambaye atakuwa mbali na sunna zangu, ajiweke mbali na sunna zangu, huyo si katika mimi huyo. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katubashiria kwamba kuna vijikundi vitakuja. Vikija hivyo, jilazimisheni na njia yangu. Katika riwaya akasema hiya aljamaa. Kundi ambalo litaokoka ni jamaa. Ndio maana tunaitwa ahli sunnati wal jamaa. Tunaitwa ahli sunna kwa kuwa tunafuata sunna, na tumeongezewa jamaa kwa kufuata jamaa ile ile ya mwanzo aliyokuwa nayo mtume na masahaba wake. Ndio watu ikapatikana jina la kwamba sisi tunaitwa ahli sunnati wal jamaa. Hili ndiyo jina ambalo kwamba al-ulama wamelijuzisha. Wakasema kwa sababu jina hili limeendana na vile vitu ambavyo kwamba vinatakikana. Ama majina mengine yote yaliyokuja ni batili, labda yawe ni majina yanayoingia ndani ya jina la ahli sunnati wal jamaa. Kama vile kusema ahlul hadithi, watu wa hadithi, ahlul athar, watu wa athar, as-salafiyun, masalafi maana ya wema waliotangulia. Na mfano wa majina kama yanayoingia hapa hapa chini. Lakini wewe unakuja na jina lingine tofauti ambalo kwamba halitambuliki kwa hao wema waliotangulia, wewe utakuwa umefuata njia ambayo kwamba sio ya sawa sawa. Kwa hivyo makundi kama haya yaliokuja kukufurisha masahaba wetu na kusema kwamba wao ni makafiri, lazima tuyabainishe bila ya kuwatukana wala kuwapa majina ambayo kwamba ya vurugu vurugu ya kubandika, maana imekatazwa kwenye dini yetu, lakini tubainishe ile haki. Imekuja katika kitabu Biharul Anwar. Biharul Anwar ni kitabu chao, hao ndio wataja pale mwanzo kwenye mjilidi wa 8 kurasa 208. Kaleta mlango anasema babu kufuri thalatha, mlango unaothibitisha ukafiri wa watu watatu, wanifatihim na unafiki wao, wafadhaihi a'malihim, na ubaya mambo ya fedheha katika matendo yao. Wa kasada bihim Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Watatu hao ni Abu Bakar, ni Umar, ni Uthman. Tayib. Sasa Abu Bakar na Umar na Uthmani sisi kwetu ni watu watukufu. Baada ya manabii hakuna muumini wa kwanza au mtu mwenye na fadhila wa kwanza kama Abu Bakar. Ukitoa manabii wote hakuna. Ndio maana tukimtaja twasema radhiyallahu anhu. Leo wewe uje utuambie mtu huyu ni kafiri, mtoacho kina nani? Uje utuambie mtu huyu ni nani? Ni kafiri. Tutakubaliana wewe kweli? Au nyinyi akitajwa Abu Bakar Ijumaa hapa hamsemi radhiyallahu anhu? Mwasema Umar je? Mwasema pia Uthman? Mwasema? Mwasema mseme. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katuamrisha hivyo. Sasa aje huyu bwana huyu atuambie kwamba watu hao ni makafiri, nyinyi mtakubaliana naye? Lakini wapo baadhi ya ndugu zetu ambao wanadanganywa danganywa kwenye baadhi ya vijiji kule vijijini, napewa pesa pesa hivi na nini, wanakubali, wanaingia. Mimi kwetu kijijini huko Tanga wapo walivyokuja kwa naanza hivi taratibu taratibu. Ah, sisi watu watukani bwana masahaba, tusingiziwe watu. Sasa hivi imekolea kweli kweli, akitajwa Muawiya laanatullah kwenye speaker, kwenye speaker kabisa. Sasa sisi tunachotaka ni kutahadharisha tu ndugu zetu, jamani, hawa watu tunawazungumza hapa ni watu watukufu, si watu wa kukejeliwa, si watu wa kutukanwa, ni watu wa kufuatwa kama vile Qur'ani ilivyotuelekeza. Wakadhalika vile vile katika riwaya na adhan. طيب بارك الله فيك.